Csirke 3-asuk, csirke 2-esük van? Van. 10 kilós? 20 kilós kellene csirke 2-vé. Van egy zsákon. A csirke 2-es? Igen. Az mennyibe kerül? Akkor följel ment, vagy mi? Ennyi, már így jutott. A 10 kilós az mennyi? Az 770 a jobb. 770. 20 kilós az akkor. Számoltam, hogy egyszer adass vissza. Most kapta vagy? Mikor kapta ezt? Tegnap kaptam, és minden visszatjuk, hogy most fog jönni megint. A 10 kilósban maradt még, nem? Holnap reggelre már kezdett vele lesz. Már az zárással lehetett, hogy kezdett. Tessék.